Qu'est-ce que ça? Yes, very good. Rendeltem a kínai telefon. Szasz. Hogy jött illa? Nem küldtél mindig, amikor már csütörtök óta megrendeltem. Mit rendeltél? Alaplapot, processzorra együtt. Nem küld. Még nem hozták ki. Nem, gyanús nekem, hogy nem küldi. Ki kell tudni. Nem fizettél még semmit. Nem is fizettek, de lehet, hogy nem is küldi ki. Rohadik. Ha ki küld, ha nem, akkor nem. Honnan tudod, hogy jó? Hát, honnan tudnám, hogy jó van, nem jó. De lehet, hogy velem a bágerről beleraktam. Jaj. És akkor így. Három. Hát jó, húzzuk azt, hogy van. Majd az a maradék, ami ott van. De várjál, még majd. Meg lesz az egy hamar. Vagyunk bőven. Szia, kutyuska! Nincs itt a szilveszte. Nincs itt. Ő kellene. Ide a szilveszter kell. Ugye vagy? Be! Belepisál a kutyád. Nem, mész mindjárt! Belepisál. Pisál csak. Fő tudod a két oldalát? Fő tudod a két oldalát? Lehet. Nem pereg. Tegyük a nejlon. Megjöttem mindjárt fejbe várj. Húzzátok szét. Ugyanúgy, hogy ezt tettek, vágjátok el, megjöttem a másik. Hát ez az ővel, nem? Ne? Másik felét kezded? Jó, akkor hátra vesz. Persze. Felé kell. Húzzunk akkor. Szépen a tűde, mert arról tudjuk, hogy a tűde terül maradjuk. A tűzod arra már. Megyek! Így. Sok van! Fogom, Ferika! Na. De fúj a szél, máma! Nem megyek hátra te! Nagyon, be kellene túrni! Be kellene túrni Ferikászat a közepét! Be kellene túrni a közepét, na mindent! Nem annyira jó. Ideiglenesen rakjuk, csakra! Ó, állat! Amaz csak 6 méter, 4 méter szélesen. Na, így jó lesz. Húzzál, akkor én is van. Így. Jó lesz! Jó. Ah, csak 4 méter szeles, nem? Mi szúrt meg, Ferika? Hát a szájlabban. Fú, az beleállod a szájlabban. Mi a filmbe egy ilyen kis... Únyi szajladarabot vettem ki a lábamból. Lapátod másikat, Ferike, eltöröm ezt az. Mi van az lapátom? Menj, még eltöröm még. Nem töröd, ez le csak dolgozzál. Én meg van repedve itt. Amad is megvan. Ha el akart volna törni, már eltöröm. Jó van, te mondod, akkor dolgozz. Ez a modern világ. Ez a modern világ. Ez a modern világ. Az ott van az ide, elhúzhatom. Sem. Ja? Bebűzlen. Ha megvan az ára, rendes. Ha megvan az ára, miért? Ez a profit baszad. Ha mit gondolsz? Nem azt mondják, hogy 1700-el adnak egyet. Ugyan már? A bazdik itt a sörből keresik agyon magukat. 50 dinár, mennyi a sörre volt, mondd meg. A sörre, mennyi a sör? 73. Na, ott a feladják nekem 250 dinár. 188, azt mondom. Érted, azt akkor számolja utána. Négyszi drága. Nem annak. Négyszi drágában eladják. Érted, eladják neked jó drágáért, azt a kutyapofit. Ja, jelen a ne drága, a többi az út húgó. 100 ember, 100 ember, megisztik egy 3 sört, egy éjszaka. Ha nem többet, akkor számolja. A 700, 800, 900 dinárt keresnek. 800 dinárt csak úgy semmiből összetúrnak. 800 dinárra 63-nak. Az a 10, itt a 10 beszélítem. Elég is sok az. Alig elvannak 3-nak is, hogy megiszol 800 dinárt már keresnek rajtad. Szerinted némi ennyire jó szórakozó helyesek. De van az a kicsi jelenes, ami 0,25 ml. Na, csak fél litert árulnak? Neked brites tiszta minusz lesz. Hát messzebb rükkő menni munkahelyre, hát ez minusz. Ja, el akar költözni az Annihoz. Ki fizeti meg az úti költséget akkor így brites? Cég. Hát, nem lesz jó. Nem a cégnek kell állnia? Ha állja egy cég egy darabig, érted? Ha? Az ilyen fangli-mangli menéseké nem állja. De várjál, de akkor hogy lesz a vitának autója? Oda a fődet a... Lesz bolnyi cseszte? Nem nyitak téged még a fosztáról? Öncsed! Szóval hív. Hogy nyert? Facebookon állsz? Hogy a Facebookon megjelölte engem meg magát. Ja, a Britésért is megjelölte. De tudod mi a fint? A Brités úgy csinálta, hogy megjelölte a Dórát, meg megjelölte az Arnoldot, engem meg a fasznófat, érted? Én is megjelöltelek. Utána jelölti meg, mikor én megjelöltelek téged, mert nem így lesz, ha támogassuk. Érted? Ez így volt. Ez így volt, engem elfelejtesz az itt van. Tudod mi a finta? Mikor én megjelöltem a Dórát, meg megjelöltem az Attilát meg a Márkat, akkor te is ugye így, hogy jaj, de nem előttem, jaj! Akkor lesz, hogy megjelöltem. Ja. Nem mondd azt érte, hogy megjelőzik, akkor jelőzik, hogy én megjelőzelek. Nem mondod. Akkor jobb, hogyha apa úgy az lehet. Akkor szeretnék. Szeretnék. Ja. Mi szeretnék? Vajon? Egy szóra csak a kérdőt alá, mert én mondtam neked, írjál le. Hír? Hát még is oda jutod óra. De mi volt, hogy én így kellettem? Ugye mind ilyen egyszerű. És az én komment, ahogy engem megjelölt, sárga volt alatt az ölelés nyelv. És ez kitűnt a többi közül. Nincs a téged jelölt. Valami ezt vagyok, az Facebook-em ott nincs. Nem követem azt, hogy a Facebook az ilyen. Mert Zuckerberg igen letiltott azért. Nem is érdekelt amúgy sem. Más. Máshol azt adtam fel. Na. Na. A köszön felült egy fel. Nincs itt az... Ja. De hogy lesz az autód, Brigitta? De nem rövöd már Ferikét, mert a Brigitta elmegy, akkor már nincs az autóhoz semmi köze, nem? Visszakos. Eddig sincs, mégis viszik. De aztán te van is semmi köze neki. Hogyha már nincs itt, akkor mi köze hozzá? Semmi, ne? Ja, az a... Ja, ott van van. Motor. Nem tudom, lehet ez a üvegben az a víz az bent, az nagyon áramlott, ezt én kimostam én azt mindenben, de lehet, hogy nem volt elég. És mire? Beittam, és fosta. Én éreztem azt, hogy blükk, azt mentem vissza, és így jött. Mint a víz, van fehér, ne? Ja, ez nem volt, és spriccetet, csőbűtő, jön a vízbe. Csípta is, vagy nem csípta? Nem. Az meg a csípja, az milyen? Nem csípta. Nekem az nem. Csak ilyen az kész, érted? Az jó. Az jó, mit akarsz? A csípja, akkor az úgy. Nem, nekem ezt a fasak akkor csípja. Elközül, akkor te megszereted a részt, na? Szédeszed a részt, Anyi. Milyen? Hallod akkor, na? Mi? Mondtad, hogy nagyon elfasz költöd. Ja? Ja. Mentsed! Jó! Amod el! Ho, ho! Adtam. Nyomjuk Attila, nyomjuk! Csak a kevésségek tartalékok most kezdenek el silózni. Mondták, hogy olyan száll a kukorica, hogy nem tudják. Nagyon sok van! Nagyon sok a felhívjuk vissza, hogy a húz amár, hogy mind nem él. Hát legközelebb megüssük a brigitábort már. Munkázni. Jó, van egy lony, nyilvánszírva a kanyát. El kell próbálni még az interneten, hogy legyen. Interneten nem akarják annak az olcsó csomagot, mert figyeljek, hogy már három modemünk van nálam. Ha azt akkor... Nem, hiába írtam nekünk, nem. Jó, sitáltam azt, hogy drá... Oda, arra dobáld, arra is. Itt minden rosszom. Így. Jó, száraz már kukoricot, most kezdett el nekik tegnap silózni. Nem hiszem. Mondták már, mint hogy jó áll a közöttből a fa. Nem látok, hogy ez. Itt van. Látom, pedig jön. Nagyon kilát. Jó, nincs rá, én is. Nincs. Nagyon meleg van. Nincs, akkor nem lehet. Arról gyűjt. Előre, ide! Önted, önted! Jó, jó, jó, jó, vissza, vissza! Hát nem tudom, pedig jön még össze. Jó, semmi minden van. Akkor nem ide kell, ha nincs semmi. De itt sem nincs semmi. Ahol a dobok, ahol itt állok. Igazi, van. Ha? Ez van pedig. Ez van. Kicsi keresett, hogy rendülted-e neki a titángért. Akkor már mondja, akkor megjelent el. Beszéltél még vele a titángért. Jó! Hátra! Nem az, nem a port. majd bágyra lehet. Ide. A kezemet valami ki? Nem érzem a kezemet valami miatt? Nem tudom. Hát ez már tisztára jött. Ha látszott, nincs semmi. Már nincs, ha látszott, semmi nincs, oda rakom a ládodhoz. Hát ha látszott, semmi. Akkor a sárkányra. Akkor megyek vissza. Zsibbadozok. Zsibbadozok valamit nagyon. Mondom, kicsivel beszélsz, hogy titán gélít. Itt volt. És keres. Jócskán felhúzódott. Lecsúszik róla. Csinálj minden. Nézd. Csakosan a szülőt. Figyeld a szülőt, nem oda kezdve. Ma è finestra zerita, forbi le ha la pata turia, deve essere da sconenfo di ogni aria idea, è peggio. Ah, ok. Guarda, scato. Ma si deve stare. Dove? Uop! E c'è! Guarda da salma. Dai, però c'è, mi stavi girando anche. Ma non ti vado a biletto adesso, quando ti do letto qui, qua la stessa, non ti ho fatto. Ho fatto un po' anche in modo qua. Vai, moscia. Nem milliliter? 70, hát úgy mondják, hogy 70 milliliter, 70 liter. Ha? 4 mert az a kicsi, az 4 centiméter. Ha jó? Ha még méterbe mész, akkor meg liter. Nincsen rakéta, itt meg van. Bocsánat, minden szétlőnek a... Miért lövik szét a balsan a felhőket? Nem értem. Ha? Hiszen véd... Van egy kis felhő, védik a... Hogy is jelk a Borovnicát? Védik hát... Már nem is az arab. Ki az? Valami szervény. Eladta az arab, vagy mi? Kibaszott az énvel, nem fogja elküldeni. Ki? A meg a processzort egybe. Hát elég három miatt, fasz, na három. Úgy hiszem, smartphone bárulnak használtam. Na, biztos sem 1800. Ja, de az igen már. Hoppá. Addig van, forrólás, akkor kevés. Kevés. De miért keveredek szalmával? Miért keveredek a szalmával vagy? Keverjük, bazdik, bár mit tett, és egy éjtedők, két éjtedők, egy hónap. Másik, mert azt mondanád, hogy bazdik, már kéne megfizetniük a Gabinek, mint a Repsit. Á, Repsit több volt. Ez forog, anya. Ez forog, ja. Ez hajcsamasz, te nagyot is, ne? Egybe forog mind a kert. Így. A nagy kert. Ja? Ezt csinálhatni a komoly. Ja, megint lehet szétszenni. Mi? Megint lehet szétszenni, slózót. Mi? Mi a baj? Hát a kereket majd le kell szedni, ezt a nagyot. Trafáznak. Az én nem. Kédet le kell venni, eldurrantott egy hidrolikacsővel, ott a tényé valahol. Mi durrant el? Hidrolikacső. Ő, faszom. Folyik az olaj. Nem folyik, ha nem engedem rá. Úgyhogy kezdhettük előrültetni. Most nem azt kell csinálni, amit csináltunk, hanem más. Kettő csavart bele. Papát, ez még mén a fejűhártól. Mi lesz? Lesz itt tessék? Nem, már itt jó. Én nekem megszünk, hogy két végre itt kell. Nagyon, nagyon. Majd, ha Csináld meg a tatáikat valamit szokra, szokra a gyertek, szokra. Mit kell szakadni? Lehet a csavar. Ez szerintem is van, de nap kifíta. Hiába lesz ott. Nem, kis. Mi van? Féljed tőle. Meg akar harasni. Megy be a... Meg akar harasni, nem? Szerint így elég, hogy fel van kezdve, mi van fel kezdve? Az fel van kezdve, de nem ide. Hány én akkor ez... Akkor mi kül, nem kell, valahol runcik el, sör, több megy gyomri. Ez a málnáztok is. Ó, olyan megkúsom azt, milyen. Ez a kedvenced, ne? Nem, tíz évette. Ki? Dóra. Nem, ha te iszod eztet? Akkor melyiket iszott te? Értesek. Hogy érted? Várj, nem értelek. Akkor mit iszol? Mit szoktál? Most nem értelek. Hát, mivel iszott? Állj, megkóstolom, milyen az a búz. Jó. Ah, meg kell szól, akkor jó lesz ez is, ami föl van. Akkor föl kell tenni azt legalább. Szóval nem sokáig el, hogy áll a szoka, fel van kezdve. 3-4 napig, vagy hogy? Tegnap bontották nám fő. Hol még friss még? Hatálasztik ő. Majd mondja. Hát, Jakinak felhasználom, mert neked zsakó alkatrészeket a képenikor én vettem. Hát most fölment jócskán a videókárt. Jó. Én a hajromnak rám. Van rám. Elküldtem a linket, nem? Láttad? Elküldted a linket? Ja, az a win-win, látod, abból írva. Elolvast. Nincs win-win. De elolvastad, hogy Altidó, és akkor van, mit voltak. Altidó volt a régebben a win-win, meg a Zem is. Nem látod, a linkeket, amiket elküldtem. Már ennyi. Facebookra menj rá, tudod? Megnézzük mindjárt. Nem emlékszel, küldtem Facebookra a linkeket. Menj rá. Beírom, hogy win-win. Win-win Alti, úgy írd be. Altidó. Altidó, úgy írd be. Fányan jó funkci. Ott van, de a linket nézd, amit elküldtem neked. Facebookon, azt olvasd el. Hogy írjam be, Alti... Du. Du. Trebár adnik, poszlovni. Úgy írd be, Altidó poszlovni, és akkor jelenik meg. Infos tudom rajta. Meg te látod? Nem. valami székeket dob ki. Mi a fene? Ati, dur, eres. Úgy írd be. Írd már be, na. Ati, nem Attó, hanem Ati. Ati. Dur. Megvan? Nem tudom, elúszok el. Altitú. Mindjárt jöpatom. Altitú. Infostúd. Keresi a munkásokat. Hey! Adlaknák! Infostúd. Infostúd. Keresi nagyban a munkásokat adlaknákbe. És ott ő. Itt van. Altitú itt van. Csacsákom egy bokrádom van. És itt le van írva. Hogy ki, amilyen izgátáncot vezetett. Egy olyan számítógépes forgalmazó cég. Alti! Itt van, látod a win-win is övé volt, meg az Emi is máskor. Látod, win-win? Win-win, Emi. PC Pratik az még él, az még az övé. PC Pratik. De miért látta be? Nem tudom. Hát de jó, akkor most mondom, keresik üzét. Pényre a PC Patrik, az az ő üzlete még. Patrik szeres. Pratik. Eres, az még él még az üzletlánc, amik. PC Pratik, aha, itt van. A régi. Nem, a PC Pratic. A régi van. Régi, úgy néz ki, mint a régi Emmi meg a Win-Win. Tudod milyen volt régen az oldaluk? Olyan oldal fog lenni. Az még az övékén maradt. Hm? Bezártak? Nem már. Cosmo mi? Jó. Élni. Vízi a vízia. Olyan az üzlet, látod olyan a... Laptop, kocsunári, vecsány monitor komponente. Itt van egy komponente. Ja. Tesco Prasinari, Armin Wondrasinari, Serre, Software, Software, Spinrari. A régi az oldalá, ugye vagy? Magyar. Gaming Optimal, a Datark, Memories ke Kartice, az ugye? Na jó, helyre. Nem. Memories ke Kartice. Az nem az volt. Hát akkor mi az? Nem, ezt a keletet. Nem az. Hát akkor melyik az? Komponente, menj vissza, a Prasinari komponente itt vagy. Na, a racionári komponente itt vagyok, azt rámentem a racionári komponentről, azt itt vannak. Memória, sima memória. Memória. Itt az árak, hát. Nekem ilyen fekete a lapom, ez a kívül legtöbb dolgok. Jaj, része. A furi is van. Úgy néz ki majdnem az én is, mint a furi, csak látszanak rajta a ramok, még rá van ízér, hogy Ryzen Pro. Hoppá. Kiszton Ryzen Pro ott van, hogy? Hát Ryzen Pro rá van írva. És 16-os. Egy darab. Ja. Itt van egy 2660 MHz-es. Jó nagy oda, nem? Merre egy akció, kérdés, hogy mi vannak akcióban. Várjál már. De is csak nyugodt. Ja nem, ez 16. Kingston Beast 8 GB. Hát ez nem az. De akkor miért itt jött 16 az izé? Aha, jó. Erre kíváncsi vagyok, melyikbe kerül 16-os. Na, ez ma 3200 MHz-es, de ez is még 8. Melyet ad? 8. Az én eddig az én 16-osomat nem, mert 6000 valamennyi vettem meg. Na, akkor vedd meg az mennyi? Már ez is 8. 8, és mind a kettő 8. Mindig 8. Ez meg Pro 8. Azért, mert van neki ízé. 2x4-es, ez is 8. Na, 16. 7400, 1500 nál jó csubi vettem. Hülyen ment a víz. Víz 16, de is csak 266 mm, én 3200 mm. Hülyen mentek az árak. Itt van-e? 16, 3200 mm, ez a. Hülyen ment egy ezres. 7500 is. Hülyen ment egy ezres. Nem ment le az árak. Ez. Vetted. Nem ezt vettem meg, ez hasonló vettem. Az is fekete volt, az is így kilátszott, hogy itt egy Ryzen Pro. Ja, ez egy Ryzen. Ez kérdezett, sima Ryzen. Valaki ilyen sokáig, ja. Megnézd a bolyra biztos. Na, azt akarom neked mondani, Hogy az ideges volt, amikor bele kellett rakni. Péter gyárcsesz. Mert még nem csináltam ilyet. Kintottam. De hallod, belement. Elsőt nem akart belemenni. Kettő fele van neki. Tudom, ezt én kintottam mindjárt. Úgyhogy néztem videókat, a PC-sesek szoktam nézni, nem szoktad nézni a PC-sesek. Na, mindjárt mutatok neked videót. Na, nézzük a sem. Azt kinyitottam mind a két felét, azt nem akart bemenni. Azt láttam én a videók, hogy jobban be kell nyomni neki, de bemenjen, azt akkor rácsapolj. Akkor se kell. Be kell nyomni, két felé, így. Így nyomtaná. Nem közvetlen, hanem így. Úgy. Na, várj, mindjárt mutatom neked a PC-set. Azt szoktam nézni mindig a PC-set, azok jók. Na, tudom most már. Várom a DDR5-öt. DDR5-öt. Na. És megyek tovább. Ó, itt valami nagyon baszó gépet raktak ő. OHD. Na, hune. 3 millió forint. Jafra. A gép. Figyelj, milyen mutatja az ember. Ne is nézzék meg ezt a videót, mert ilyen drága számítógépet mostanában nem láthattatok. 2,5 millió forint a nyers ára a gépnek, ehhez jön még hozzá egy 300 ezeres monitor, tehát alulról verdessük a 3 millió forintot, amit lehetett. Jó nagy monitor. Már nézd, mit raktak be, figyeld meg. A Marha illetőnek, a gyermekének a számítógépe, aki először biztos konzolt akart, aztán mondta a paternak, hogy 200 ezer forint egy konzol, kapott egy pofont, hogy kisfiam, szedd össze magad, rendelj valami rendes PC-t. Erre összeállított 1 millió éve egy PC-t, kapott még egy pofont, én meg kitöptem itt a nyálamot. És mondta neki az apuka, hogy kisfiam, rendes számítógépet állíts össze, ne valami olcsó szart. Összeállított 2 millió éve, akkor már csak kisebb pofont kapott, és amikor mondta apukának, hogy egyszerűen pater nem tudok 3 millió éve összerakni gépet, hanem 2 millió 8 a legdrágább. Akkor a pater mondta neki, jó van. Jó lesz ez a 2008-as gép is, egyelőre ennyibe megállunk. Úgyhogy ez a fekete kocka itt előttem nem olcsó, mindenki van maxolva, de tényleg mindenki van maxolva. A legerősebb asztali interproci van benne, a legerősebb asztali VGA kártya van benne, az alaplapunk az közel 200 ezer forint, memóriából nagyon durva DDR5-ös memóriák vannak benne, SSD-ből NVMe-es, Gen 4-es SSD-k vannak benne, 2 darabonként 7 terabájtosak, VD Black, a merevlemez, abból is van 2 darab, 6 terabájtosak. 6 terabájtosak. Fekete az 5 év garancia. Lehet, hogy 1200 wattos, a hűtésünk az egy elég komoly vízhűtés, úgyhogy így áll össze ez a gép, és a házikó az egy jó nagy, Be Quiet Silent gépházacska, amire azt mondhatnátok, hogy de hát miért ilyen silent házikó, amikor ez nem szellőzik megfelelően, ami nem teljesen igaz, ugyanis az egy nagyon jól szellőztethető házikó, például az eleje, az levehető, és egyébként meses az eleje, még így is, és így még több levegő adható neki. Az oldala is levehető, hát meg kell nyomni egy gombot, és így szépen lejön a házikó oldala, ami hangszigetelt, szivacssal van ellátva. Így teszem, hogy nem karcolódjon. Így néz ki belül a masinéria. Nagyon durva összeállítás, azt gondolom, hogy manapság kicsi hazánkban ennél több pénzt nagyon nem lehet elkölteni asztali számítógépre, tényleg mindenki van maxolva benne. Jó, aki legalább 3 órán kecsölt, hogy összeépítse ezt a számítógépet, de megérte, mert szépen... Na mindjárt látom, mindjárt összerakjátsz. Az Intel-kor i9 12900K. i9? Rakja ezt az ember, figyelj. Igen, lassan rakja. Nem. 3 óra hosszáig rakta. Hát ez a legdrágább gép, amit rakott össze. Hát részleg a kezel. Memóriából 4 modul kerül a foci mellé. 4x16 gigabyte. Tehát 4x16. 64 gigabyte lesz a rendszerben. És ezek DDR5-ös modulok. Kingston Fury Beaster név és kiadása. Két lézer. 4x16. Hűtő van azon is, mindegy. Sok figyelj. 2 darab M2 kerül az alaplapba, 980 Pro Samsungtól, és 2 terabájtos, tehát 4 terabájtnyi Gen 4 NVMe SSD lesz az alaplapba. A felső M2 foglalat Gen 5-ös SSD-ket is képes fogadni. hűtő van nyata, nem a két felén hűtő. Igen. De még, még bőve elrakni. Még. Nem csak ilyet, hanem minél bőve bőve elrakni. A D5-ösebben nem történik. Figyelj. Minden alkatrész kényelmesen el fog benne férni a teteje és a gépház eleje, mindig egy mozdulattal lecserélhetőek, messes elemekre, így high airflow-vá alakítható. Van helye, rendes az SSD-nek, mert már elvezek. A konfigurációt egy 1200 wattos hetes védtel fogja meghajtani. 1200. Hydro PTM Pro, ami platinum minősítéssel rendelkezik, és természetesen full moduláris, így csak a szükséges kábeleket kell csatlakoztassa. Két SSD mellé 2 darab BD Black 6 TB-os merevlemez is kerül, így háttértárból egész biztosan nem lesz ilyen. Proci hűtéséről Arctic Liquid Freezer 2420 ARGB vízhűtés fog gondoskodni. A gépház elejébe kerül, ugyanis ide, itt támogatottak a 420-as radiátorok, és a csövet pedig felülről tudom elvezetni. A videókártya egy gyönyörű MSI Supreme X3090 Ti, igazi bad boy, több mint 3 szoketet elfoglal az alaplapban. Milyen? Csak egy csatlakozója van neki? Egy, de a dupla. Ha nem sokat fogyaszt. Aztán most többet fog fogyasztani. Ezért két száz volt. Megígértem már, hogy többet nem borzónozom, és nem is játszom a játékkal. Nem érdemes olyan játékkal játszani, amit a gyomoridege van az embernek. Már pedig, hogyha elindítom a játékot, már kész vagyok tőle. De egy tudományos kísérletet szeretnék lefolytatni a kedvetekért. Méghozzá azt, hogyha a csúcsképünk van, már pedig ez csúcskép a javából, akkor vajon milyen különbséget kapunk képkockádban, akkor, hogyha ki van minden csutkázva, no, hol van? Vagy hogyha a beállításokat lejjebb. Először nézzük meg a csutkás beállításokat. Minden nap, ott ki minden. CPU, GPU. Majdnem én láztam, majdnem QHD hagyta. De nekünk QHD kell, mert hogy ez egy QHD-s monitor, és a vásárolók is QHD-t választott, és nem 4K-t, bármennyire is erős ez a tonfig. Szóval a QHD felbontáson, és mindent kimaxolva, mint ahogy láthatjátok is, mindent kimaxolva, vajon hány képkockát kapunk átlagban, Caldera mappen. Gőzöm nincs, hogy milyen fegyver most a meta, gőzöm nincs, hogy mivel érdemes menni, úgyhogy használok egy gondolom, hogy jó összeállítás, STG Open, az olyan átlagos, aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég. A DLSS is be van lőve, méghozzá, Belezre, és az érdekesség kedvéért a Ray Tracing-et is bekapcsoltam, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy így mit fog összehozni ez a masina a Warzone-nal, a nyavajás, nyüves Warzone. 163-165 képkockákban, ami azért jó, mert ez egy 165 Hz-es monitor, tehát elvileg kimaxol, most egy picit visszaesett, de még így is bőven 100 fölött vagyunk, úgyhogy akár ez még jó is lehet. Azt azért megjegyezném, hogy a processzorunk az majdnem 100%-on teker, ahhoz nem, a GPU szerint teker majdnem 100%-on, hülye a műsorvezető, hogy beszélek, szóval majdnem 100%-on ki van hajtva, a processzor ehhez képest viszont csak 25%-on muzsikál, ami nem is olyan rossz. Cső, az tök jó. De akkor ez az, hogy minek a gépben erős processzor, ha úgyis mindent a videókát csinál. Én csak itt repülök a levegőbe, és kényelmes a hátrányegyetek. Gyere, öntök még szokva. Ánta. Elég jó. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Jól sem oda, nem? Miért ezt kidobják, vagy mi? Mindig ki kell dobják, vagy mi? Hát. Ez fizetős, nem? Ja, ez fizetik az igény. Vagy nem, mert valami nem ki fizetni. Menjünk ki. Számítóegysége, nem tudom, aki okosabb az írja meg, hogy kell ezt mondani. A lényeg, hogy performance beállítások mellett több képkockát kell, hogy kapjunk, mint Belenzbe, és más egyéb dolgot is lejjebb csavartam, hogy meglegyen. Hát reményeim szerint így átadva azért egy 20-30 képkockát fogunk nyerni, kiderül, hogy mennyi, minden esetre a csúcsgép adott, úgyhogy jöjjön a Warzone második fele. Ketten vagyunk a csapattársammal a 4 fős csapatban, úgyhogy a szokásosnál is kevesebb az esélyünk. Na és én a fakezünk még tényleg akkor megtaláljuk. Mit nézted? Egy éppos szeretás. 200. Igen. Egyet megölted? Na. Menjünk ki mosom. Mit szólsz ennek? Ja, jó megy. Ezek mindig gépeket tettek össze a lényeg. Fölra. Figyelj, mutattok én még. Az interneten is van nekik. Nagyon jó, bebugolik. Megvan, rendesen írva. PC gép összerakó. Na, PCX, rakja össze egy számítógépet. Ami a mostani gamernek megfelelő, rakja össze egy olyan gépet. Mi a szagbiosz? Na jó, melyik igaz várátok processzornak mindennek. Nem baj, olyat nézi, ami a mostani gamernek jó, mert körülbelül még egy 3 évig biztos, hogy jó körülbelül. Na. Ki fog érni kerek perec, hogy négybe fog kerülni? $243,000 Jó, de nem eztet nézed már. Várjál már. Jó, eztet így nézted. Vegyünk egyet vissza. Nem így kell beírni akkor, hogy számítógép, hogy milyen számítógépet akarsz, hanem direkt választani, hogy milyen választasz, érted? Itt vannak a házak. Várjál. Gép összerakó. Jó? De miért rakja ezt ide? De te újat akarsz, akkor miért nem írják ki újat? Akkor így elnéztek. Köszönöm, összehetes között hallgathatsz, jó? De még nem teszi vissza a gép összerakást. Tudom, meg tudom. Olyan, fejt még van a fogadatot, így mindig. Nem jön meg, de nem. Ja, itt direkt szánykodítom. Na, ja. Nézd, mi jön majd a tat, addig még itt van az autó, hogy itt ül le. Ül le, ott nézi hál. Ezt így nézed, így innen tűn, mész lefelé. Nézi, van jó fasz a házat, ami körülbelül jó hűtés biztosítana. Jó, mész tovább. Ne, túlhajtottad. Ez volt a ház, oké. Okay. Most mész tovább, tápegység. Tovább. Jó, alaplap. Ez kell. És mi lett? Már ezt, külön ráment ízére. Itt van megint. Benne van. Jó, tovább. Jó. Jó ez így. Na jó, van itt, ne. Nem lehet optikai meghajtót. Hát olyan házat választottál, akkor nem. Ide van, kimegyek. Kapcsoljuk ide a klímát. Jó, egyszer rám is a fő. Optikai meghajtót volt el. Operációs rendszer. Mi a szar? Elég csak egy cirán beszélt, hogy érzi, na. Na mennyire, mennyire szesz vissza? Ez itt még BIOS, PCX, jó, ez itt micsoda. Na az összeállításod itt van. 560 ezer forint, számol az rá? 6 ezer forint az összeszerelés, az egyik, 2000 dinár. Mi BIOS frissítés, 2500 forint. Jó, aha, megkérj az ára. Ez csak fél millió, hogy mennyi mondod? Fél millió, nem? Kicsit több, mint félmillió. Mm. A van benne Windows 11, optikai meghajtó nincs, sima hűtés van, Big Quiet hűtő, Dark Rock, egy darab, egy SSD, 980 Samsung-tól, 2 terabájtos, mi a fasz. Ennyi, most már kell mennem el a postáshoz. Nem is választottál videókártyát. Nem, azt elfelejtettem és én is. Azt felnyomta volna még 200 ezeret. 700. Gigabit RTX 380. Na, hát itt kezdődik az ár. Na, azt akkor most jön ki. Há, 1 millióban. Mi a videókártyával? Há, videókártya. 1 millió forint. 1 millió forint, hogy mennyi 10? 300 ezer dinár körül van. Megint kellett legyen, de úgy. Augusztus. Memóriából csak egyet tesztél meg, most az... Megkérik az árát rendesen. Hát meg, baszki. Ide menni. Megkérik. Megkérik, mert ebből jönnek a módon. Na, oké. Mehetünk a színeket. Megyünk. Most jöttek még csarkba. Hova sietünk? Hova sietünk? Hány óra karikén? 11. Szilveszter azt mondja, náluk a sár. Azt írta. Na itt van, mit mondtam neked, hogy bőzőség. Hogy a kutyában is. Most akarták alatt még a napraforgót. Ó, szegény. Nem az övékét, hanem egy valakét, mert az övéké az jó, nagyon. Azt mondtam, hogy az olyan jó, hogy... Tata, egy vizet, tata. Az jó még vizet, jó vizet, vizet. Vinyék egyszer. Akkor egy fára. Gyere, tata. Nincs is már. Tényleg szépen esik az eszé. Hát hogy nem esik neki? Hát mert szép mindig. Mert az Attila nem jár a templomba. Én számomra... Budában Balsálövik szét, nem? Már Balsálövik szét, vagy hol? Mindenhol. Szerpisztom, hogy én ittam az előbb egy sört. Dani, hozz egy sört. Én látom, hogy öntök neked még szokott. Monika, csak hozz egy sört. Nézd a birkát, hogy megyünk az utaka. Aha, ja! Milyen kövére? Nézd meg! Hát, alig bírtak szava, nincs szavadtak az elémbe van. Dúnyos. Milyen kövére, bazdek vagy? Érthetni se ki. Milyen? Milyen ezek annyit esznek? Sokat esznek, sokat esznek. Más nem csinál. Út közben legelnek, mikor odaérnek az út végére, akkor jó bömolátáznak, besilóznak. Utána visszafele még legelnek. Tata! Csak akkor hagyják abba a tata, amikor kapcsolatok. Mondja! Csak örök az eső. Miért örök? Nem, hogy esne van, mondja. Majd fog. Fog? Majd kéne, hát megnézem én az időjárás, mit azt mondom. Na nézd meg, na. Azt is nézzük, hogy a tartalmat a búgat. De én egy óráig esni szoktam. Tudod, most hány óra?